Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlıyor Ankara sebalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye geçene de günaydın. Şevkili dinleyiciler size de günaydın. Niye gülüyorsunuz Şenol Bey? Efendim? Niye gülüyorsunuz? Alayım mı Şevki'ye ge? Alayım mı? Gülmekte mi bana haram? Gülmekte mi bana çok görülüyor? Hayır yani bir şey gülüyorsanız buyurun beraber gülelim. Arkadaşlarla konuşuyorsunuz. Komik bir şey varsa söyleyin hep beraber gülelim diye bir öğretmenden ne farkı var Şevki Yenge? Yani şimdi fark olarak değil de yani ben... Ne oldu çıkardın? Öğretmen çıkardınız bakıyorum. Hayır benim amacım gerçekten gülmek yani. Komik bir şey varsa gülelim. Öğretmen onun dediğinde susulsun diye söylüyor da... Ben yani gülünsün diye söylerim. Ben sana gülüyorum Şevki Yenge. Şişi gülüyorum gerçekten. Ve eylem bana şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz de gülüyorlar. Ama nasıl gülüyorlar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Nasıl güldüklerini ben sana söyleyeyim mi? Merak ediyor musun? Öğrenmek istiyor musun nasıl güldüklerini? Çok şaşıracaksın yalnız nasıl güldüklerini öğrenince söyleyeyim mi ben sana? Söyleyin artık Şevki Bey o kadar meraklısın. Acı acı gülüyorlar. Anladım Şevki Bey. İşte böyle boş moronun ne yaptığını ne ettiğini bilmeden bir işlere kalkışırsan karşındaki mi bulursun, gerçeği bulursun. Karşında gerçeği bulunca ne olursun, ne olabilirsin, ne olabilirsin? Ben sana söyleyeyim, moşmor olabilirsin. Ben anlamıyorum Şenol Bey şu anda konuşulanları, o yüzden dinliyorum sadece. Dinle belki biraz da esprilerini unutup da gerçeklerle yüzleşebilirsin. Şenol Bey devam edecek misiniz? Yani devam edecekseniz ben söyleyeyim size. 2 dakika daha böyle devam edin isterseniz. Veya başka bir şey konuşalım. Onu ne kadar konuşacağız? Nasıl? Ben böyle devam edersem 2 dakika başka bir şey konuşursak? Ne bileyim o zaman belki uzar. O zaman ben başka konular. Ben şu cinsel kimliğimi bir açıklayayım lütfen. Cinsel kimlik konusunu kapatmadık şey. Nesini açıklayacaksınız cinsel kimliğinizi ben anlamayayım. Cinsel değil. Cinsel diye bir şey yok. Ne cinsel ne? Cimsel diyen biz de cinsel dedim ben de. Cimsel dedin. Cimsel ne demek? Ne demek? Beni anlamadım ki. İyi tamam hadi Şenol Bey. Ama hiç uğraşamayacağım yani. Ne uğraş? Biraz uğraşacaksın sevgili Ege'ciğim. Hiç mi? Ben onunla uğraşmayayım. Ben bununla uğraşmayayım. Ben yattığım yerden paramı kazanayım. Ben yattığım yerden işleri yürüteyim. Elimi taşın altına sokmayayım. Oralara hiç bulaşmayayım. Ne kokayım ne bulaşayım. Böyle yaşayayım. Böyle yok sevgili Ege. Tamam Şenol Bey ne yapmamı istiyorsun? Söyleyin onu yapayım o zaman. Biraz mücadele edeceksin. Neyle mücadele edeceksin? Anlamadım ki ben ortada ne olduğunu anlayayım. Bağırarak değil. Her şey bağırarak değil. Şevki Yenge benim gibi biraz sakin konuşacaksın. Sakin. Şirinlerim burada. Gülmek değil şirinlerim bozuldu. Bana mı gidiyorsunuz gene? Sana gidiyorum. Ama nasıl güldüğümü merak ediyor musun? Biliyorum Şenol Bey acı. Evet. Ne diyorduk Şevki'ye geç? Cinsel kimlik diyordunuz Şevki Bey. Açıklayın da kurtulalım artık. Hadi buyurun. Cinsel kimliğimi herhalde açıklamanız zamanı geldi. Ne gülüyorsun? Hayır merak eden biri olsa içim yanmayacak. Kim ne zaman merak etti sizin cinsel kimliğinizi? Ben gene cinsel dedim. Ama dilim sürçtüyse ne olacak? Dilin sürçüyorsa Şevki'ye geçeyim. Ona göre bir meslek seçeceksin. Mesela bu gişeler var ya. Gişe mi? Gişede çalış. Ne gişesinde çalışacaksın ya? Bir otopark gişesinde, otoyol gişesinde. Ne yapacağım orada? Bilet kesti. Orada millet biletini uzatıyor. Sen de biletini geri vereceksin adam parasını alıp. Niye bunu yapıyorum? Orada dilin sürçse de problem olmaz çünkü orada bir tane ne olacak? Orada tak tak inip kalkıp bir alış. Ben orada onun düğmesine basayım. Kafan da karışmasın. Radyodan da düğmelere basmayı biliyorsun. Esprilerim bu sabah bombardıman halinde. Evet Öşar Bey, gülmekten yerlerde sürünüyor şu anda. Sürünür tabii. Bu kafayla da çok sürünürsün sevgili ergenim. Neyse, bunlar tabii ki birer espri. Gelelim cinsel kimliğimize. Evet Şenol Bey, ne dersin, cinsel kimliğinizi açıklayayım. Merak ediyor musun? Ediyorum Şenol Bey. Şenol Günbayrak'ın cinsel kimliği nedir? Nasıl bir insandır? Bunu öğrenmek istiyoruz biz yıllardır. Yıllardır mı? Ne zaman? Aylardır mı diyeyim? Ne? Evet, ben soruyorum sadece. Neyi soruyorsun anne? Ne kadar zamandır merak ediyorsun? Hiç merak etmiyorum diyeyim. Ne? Yormadın. Tamam tamam, yıllardır merak ediyorum. Yıllardır. En az 30 yıldır merak ediyorum. Şş, lütfen sevgili. Lütfen dinleyicilerimizi de saçma sapan şeylere çekmeyelim yani. 4 yıldır merak ediyorum. Harikul, evet. O zaman açıklıyorum cinsel kimliğimi. Tamam, buyurun Şahin Bey. Kadınlara ilgi duyuyorum. Evet. Şaşır falan. Doğru, şaşırdın mı cicim? Şaşırdın mı cicikom? Şaşırdım Şenol Bey. Peki bunda benim şaşırdığım ne biliyor musun? Siz ne şaşırdınız? Ben onu anlamadım. Ne şaşırdınız? Kadınlar bana neye ilgi duymuyorlar peki Şevki'ye? Ha, sizin derdiniz bu mu? Şey, baştan söyleseydiniz ya, ona göre konuşurduk Şenol Bey. Ama yani bunu şimdi ben 50 defa burada söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler diyorum, günaydın diyorum. Buradan bu mesaj alınmıyor mu acaba? Nerede alınacak o mesaj orada, günaydın diyorsun? Bak burada bak sevgili dinleyiciler. Bak bugün de dedim. Sevgili dinleyiciler günaydın dedim. Çapkın çapkın güldüm. Bunları artık bu mesajları almıyor mu insanlar? Almıyorlar herhalde. Ben bile almamışım. Sen nasıl arayacaksın? Ben ne dedim? Başta kadınlara ilgi duyuyorum. Hayır canım. Yani Allah'ım ne... Nereye çıkıyor? Hayır canım, ben normal. Ben bunu şey yapmıyorum. Yani, seni yargılamıyorum. Hayır, o andan dolayı şey değil yani. Hayır, bir insan illa mesajı kendisi alacak diye bir şey yok. Başkalarına mesaj verildiğini de anlar. Ben öyle bir şey anlamadım. Ne şey anlamadın? Anlamadım şey anlamadım. Az önce söyledim. O zaman da mı anlamadın? Ne diyorsun şey? O zaman anladım tabii. Ya bir dakika. Şimdi senin bir dediğin bir dediğine geliyor. Öbürüne tutamıyor. Sizin derdiniz Şenol Bey böyle özel bir insan mı olsun istiyorsun? Ya çok özel bir insana gerek yok. Yani herhangi birisi olsun. Özel falan değil. Yani ne özelliği olabilir ki? Gene böyle bir yani bildiğimiz insan da olabilir. Anladım. Özel derken ya yani süper insan demiyor ki. Süper olsa tabii daha güzel olur bacakları falan. Ben kapatayım mı Şenol Bey tabi? Kapat da yani bizim derdimizde telefon kapanmasıyla çözülecek. Alo. Ama ne güzel tatlı tatlı konuşuyorduk bu. Bu mesele şey rahatsız mı ediyor yoksa? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahri 3 ve Oktay Demirci ellerinde günün gazeteleri. Espriler gırla. Bombardıman başlıyor. Taka. Dur bir saygıda kusur etmeyelim şeye. Fon müziğiniz. Buyurun efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Oktay Bey televizyon dünyasını hallaç pamuğu gibi attırdı getirdi. Televizyon dünyasından son derece kötü bir haber aldım dün. Hadi canım. Hep yani illa bir dün aynı şekilde tepki verdim. İlla bir dizinin tutması için çıplaklık mı gerekiyor arkadaşlar? Evet yani iyi diye oldu. Diye soruyorum size. Tabii, yani... Size soruyorum, özel sorum. Hiçbir dizide çıplaklık yok ki. Evet ya, hangi dizide var yani? Hayır ben zaten yani kaldırılanları yaprak dökümünde olabilir. Belki yapraklar tamamen dökülürse çıplak bir ağaç göreceğiz. Başka bir şey yok yani. Hayır yani ben zaten işte hep civarında dolaşıyorlar. Çıplaklık yok ya. O yüzden diyorum. Duran dizilerde de yok çıplaklık. Şeylerde de yoktu. Yıllarca bizi öyle izlettirdiler. Esas çıplak dizileri de. Bu köle izahlılar, böyle izahlılar. Aslında son derece nezih filmlermiş. Bizim haberimiz yokmuş. Biz onları sıkıcı filmler diye seyretmiyorduk, dizi filmler diye. Zaten şeyden belliydi ya. Köle Marianne dizisi. Ha. Samanlıkta başlıyordu Marianne. Atıyordu samanları. Hiç dizinin kendisinde samanlık sahnesi göremedik. Doğru zaten. Bu da zamansız stüdyoya girmenin bedeli olsa gerek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Tamam. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da lokmalar boğazımıza diziliyor. Oh. İyice gevele, iyice gevele Oktay. İyice bitir. Oh. Aç açına şimdi, yayın yapamıyor arkadaş. Şimdi, ben onu bilir onu söylerim. Aç adamdan korkarım. Güzelce. Aç ayının oynamadığı bir kez daha görüldüm. Bir kez daha net bir şekilde. Televizyondan son gelişmeler diyordun Oktay. Onu desin. Sen mikrofonunu açmadan mı konuştun demin? Lokopoko seni. Seni lokopoko. Şimdi maalesef moral bozucu bir haber. Oktay bozma be. Kadar bir yana. Bozma. Başta benim çok sevdiğim bir dizi yayından maalesef kalktı. Fedai. Aa, Hüdayi gitti. Çemçük ya, ağız. Belliydi canım Fedai gitti. Nasıl belliydi abi? Her şeyi yaptılar dizi devam etsin diye. Havuz kenarında mızıka çalma o diziyi bitiren şey. Abi 3 bölüm önceki olaydan bahsediyorsun Ege'cim sen. Oradan belli olur dizinin kaderi. Ondan belli olmaz bir kere. O nereden? Tamer Karadağlı yarışma sunuyor şimdi o. Aa canım benim. Kıyamam. Ben dün izledim. Canım benim mi? Çemçürüyor mu? Hayatının fırsatı mı ne yarışmanın adı? Böyle bir eski şans yolu gibi bir program. Soket sırası var. Soketler böyle çıkarıyorsun bakıyorsun. Ben şeyini seyrettim. Reklamını seyrettim. Bir fedayı düşünün. Evet. Yarışma sunuyor böyle yine ağız çemçürtmelerle. Yine çemçürme var mı? Başardın! Ha, falan diye böyle. Çemçürme var mı? Var. Hayır. Galiba tam Karadağlı bir şeyde de çemçürüyordu da komedi dizisi olduğundan fark etmiyorduk. Çocuklar duymasından. Belki mesleki deformasyondur. Olabilir o da. Yani şimdi hani insan konuşmak istiyor ama repliği bitiyor ya. Heh, o mesela şey anlatıyor. Oradan gitti. Susman gerekiyor ya karşı taraf konuşuyor. Orada dudakları büzüştüre büzüştüre demek ki öyle bir refleks oldu adamda. Ah yazık günah. Nazar ama biz çok nazar ettik. Gözümüzdeydi gibi geliyor bana. Nazar ettik bence son görevimizi güzelim, yerine getirelim. Dizi yayından kalktı. Son görevimizi yerine getirelim. Cenazeye mi katılacağız Oktay? Cumartesi günü son bölümü yayınlanacak. Hadi ya. Yayından kalkan dizinin niye cumartesi günü son bölümü yayınlanıyor? Son bölüm çekilmiş, bölüm parasını da vermişler. Hazır yayınlayalım diye. Cumartesi günü herkes ekran başına. En acıklı tarafı şey diye bitiyor bölüm. Mesela ne bileyim. Eyvah. Kapıdan kim gelecek diye bitiyor. Ve o kapıdan kimse gelmiyor yıllarca. Ben de hep ona üzülüyorum yani. Hikaye yarıda kalıyor. İnsanların zihninde kapının açılmasını tedirgin gözle bekleyen insanlar kalıyor. Ama işte o onulmaz yaralar açıyor insanlarda. Herkes bir hayata karşı duruşu değişiyor insanın. İşte orada boşluk oluyor, doğru söylüyor Fahir. Yani herkesin böyle alt benliğinde bir bekleyiş oluyor. Yani dizinin biteceği zaten az çok belli olur. Yazsınlar senaristler bir final bölümü. Hızlı grevdeler bir şekilde ilerlesin. Ege'cim grevdeler. Ha, bizim senaristler grevli kahvede olabilirler. Orada çağırsınlar adamları. İşte grev kahvesi var ya. Yani bir son bölüm yaz. Tamer Karadağlı ameliyat olsun mesela, gülerek gelsin. Gülmez veya ki. Seda Sayın'ın dudakları ameliyatla Tamer, bak öyle bir final olsaydı veya öyle bir gelişme olsaydı twist. Ne bir daha inanılmaz. Söyle bakayım. Twist, Seda twist. Sayın'ın dudakları Tamer Karadağlı'ya gidecekti ama face olmuyor. Off gibi. Şöyle olacaktı. O zaman bu sefer Seda Sayan çemçürmeye başlayacaktı. Al gene bir bilinmezlik. Ama Seda Sayın'ın yine dudakları şey ya. Yani yine Seda bir Soyan Türkiye'nin en büyük dudaklı işte tamam ünlülerinden. Biraz daha anlatsanız da. Çemçürdüğü için ortalamayı normal seviyelere çekmek için öyle dudakları. Şimdi onu dudaklarını alırsan ne oldu? Kriz anlaşıyor. Hayır gene masaya vurunca. Ben masaya falan vurmadım, uydurma. Biraz daha anlatırsan derken neydi bir şeyler. Yani o yüzden böyle face off yapsalardı da abicim o zaman da çalıntı diyeceklerdi. O zaman ne yapsan yaranamıyorsun yani. Çalıntı hiçbir şey yok sanki. E işte onu diyorum ki keşke yapsalardı. Böyle güzel bir şey yapsalardı. Bir de kanallar da hiç insafsız bir şekilde bu yarıda kalan dizileri geceleri tekrar oynatıyorlar. Mesela bundan 2 ay sonra gecenin 4'ünde Star'da mı oynuyordu? Star'ı açan birisi karşısında Fedai dizisini görebilir. Yani yeniden izleyebilecek miyiz? Onun müjdesini mi muşluyorsun? Evet, aynı 4 bölümü tekrar tekrar izleme şansımız var. Ay nerede? Keşke. O da çok acıklı bir şey. Gecenin 4'ünde izliyorsun. Aa çok güzelmiş, bunu bir daha seyredeyim ben falan diyorsun. Gerçi tabii Fedai için öyle bir şansın da yok da. Aa çok güzelmiş deme durumun olmayacağı için. Evet iyi olmuş, hayırlısı olmuş. Başka türlü haber olamayacağı için öyle olmuştur diyoruz. Ve Tamer Karadağlı'ya yeni yarışmasında başarılar diliyoruz. Yarışmanın adını tekrar alalım hocam. Şans kapıyı çemçürt... Şans kapıyı kanırtınca... Şans çemçürtürmesi. Ağzını... Bu arada ben geçenlerde bir yarışma daha seyrettim. Bu yarışmaların böyle bir cümlesi oluyor ya. sabit cümlesi. Genelde yarışmaya ismini veren cümle. Son kararınız mı mesela? Ha, son karar onun gibi. Mesela var mısın yok musun? Varım yokum. Ha. Var mısın yok musun diye. Bir tane senin param benim param diye bir yarışma varmış. Ha, evet. Şey sunuyor işte. Şoray uzun yolda. Şoray uzun yolda. Şimdi o yarışmanın da lafı senin param benim param diye. Hmm. Şey oldu, bir tane kibar bir kadın yarışıyordu. Ahmet Bey senin paran benim param. Ya Ahmet Bey olsun o zaman demiyorlar. İlla o lafı edecekler. Yavan kaçıyor. Ama işte. Hayır hey, öyle diyorsan Ahmet Bey deme. Ahmet ha. De. Ahmet Bey diyorsan sizin de. Doğru. Benim bozulduğum nokta o Fahir. Anladım. Buyurun devam tamam, edin. Tamam Oktay abla. Geçen hafta kola hiç içilmedi. Buyurun. Şimdi altın küre biliyorsunuz ne oldu? Nazara geldi. Nazara geldi, iptal oldu. Oscar'larında nazara gelip iptal olma olasılığı varmış. İptal mi oldu altın küre? Tabii canım. Altın küre iptal oldu grev nedeniyle. Grev nedeniyle peki neden? Grevciler basacak diye mi yoksa sanatçılar mı protesto ettiler? Şöyle söyleyeyim, boykot var. Boykot. Yani boykot nedeniyle yazarlar katılmayacaktı da oyuncular da... Tabii canım. Şey yaptılar. Oyuncu, greve destek veren oyuncu ve yönetmenler var biliyorsun. Onların da desteğiyle edemişler, kimi çağıracağız biz altın küre yaparsak. Bu oyuncuların da senaristlere destek vermesi lazım. Yarın öbür gün güzel bir dizide başrol aldığını düşünen oyuncu zamanında destek vermediği için 3. bölümde kahramanımız donsuz dolaşmaya başlar diye böyle bir şeyle, senaryoyla karşılaşabilir yani. Tabii canım, her şey onların elinde olduğu için onlar da mecburen. Artık aralarında tabii iyi niyetli olarak destek veren de vardır da mecburen destek veren. O yüzden Oscar'ın da iptal olması gündemde. Oscar'lara bir şey olmaz. Bu altın küre ödülleri yabancı basın falan gibi bir şeydi değil mi? Hollywood'un yabancı yazarları falan. Evet. Onlar zaten yani şeyden, organizasyondan anlaşıldı. Bir tane yemek salonunu tutmuşlar. Çoğu kişi ödül almaya da gelmiyordu. Onlar çok takılan adamlar değil Hollywood'da. O yüzden iptal olmuş. Cebimize para kaldı demiş. Bu dernekten. Sene, bu sene güzel davetiye bulmuştuk biliyorsunuz Oscar'a. Ciddi maalesef mi? Maalesef gidemeyeceğiz. İptal olursa mı? İptal olursa gidemeyeceğiz tabii. Ne işimiz var? 24 Şubat'ta bütün işlerimizi ona göre ayarlamıştım ben. Size sürpriz yapacaktım. Tam senin doğum gününde verecektim hediye olarak. Kaç kişilik hatta davetiye? 4 kişi. Alim, ben, Bürge. Fahir diye düşünün bir de. Yok, 2 gidiş 2 dönüş diye düşün sen onu. Hayır canım, Oscar. İki davetiyemiz var. Bir Oscar'lar, bir de ülkemize dönüş davetiyesi. Dönüş davetiyesi tabii. Sen bileti davetiye olarak mı görüyorsun Fahir? Ben hayatı öyle düşünüyorum. Ben de iki tane otobüs davetiyesi var işte. Aslında hakikaten otobüsler davetiyeli falan olsaydı. Benim cebimde mesela bozuk para var. Dolmuşlarda davetiye yerine geçiyor. Otobüsler davetiyeli olsa ne demek ya? Ha? Otobüsler davetiyeli olsa ne demek? Belediye otobüsleri mi diyorsun? Yok, genel böyle. Davetiyeli iki kişiliktir mesela. Gideceksin, güzel davetiye. Ön tarafları loca şeklinde yapmışlar. Bana bir davetiye geldi. Otobüslerine binemezsiniz diyordun davetiyeli. Bu mutlu günümüzü siz de görmek isteriz. Otobüslerine binemez. Buyurun Oktay Bey. Buyurun Fahir Bey. Kırmızı Oktay kumda Bey, değil kırmızı. Size veriyorum. Yok, almayayım ben artık. Ben güzel dinliyordum valla. Neyse. Ne? Ne? İki saattir bıdır bir şey ağzımıza üç kere lafı tıkadınız be. Aa, neyse sen, sinir. Bir şey diyorum ta ağzımla. Oradan. Sen yorgunsan. Yaşlandı adam, yaşlandı. 22 senedir ne zaman söz aldın sen ya? O kadar. Ne yapacağız Fahir Bey, buyurun. Hadi Fahir Bey lütfen. Ya bundan sonra o zaman şöyle. El kaldırıyoruz. Tamam mı? Sevgili Hillary Clinton biliyorsunuz başkanlığı oynuyor. Başkan. Yine başkan olacak diye. İlk eyaletini kaybetti seçimlerde. Evet. Ama ikinci eyaletini kazandı. Hem de nasıl, ağlayınca eyaletimi kaybettim. İkinci mitingde ağlayınca bütün oylar nereye? Hop, Hillary Clinton'a başkanlığa kesin gözüyle bakılıyor artık. Nasıl oluyor ya, bir eyalete göre hemen böyle bir şey oluyor? Öyle deme Oktay, bazı kritik eyaletler var. Ver Oktay, şey Ege. Kansas. Kansas. 2 Oklahoma. 3 Louisiana. Arizona. Kentucky, Texas. Kentucky. Kentucky'nin nesi meşhur? Kentucky'nin ben söyleyeyim, tütünü meşhurdur. Hayır. Kentucky'nin Dabuğu şey, meşhur. Dabuğu. Dabuğu da meşhurdur. Doğru. Viskisi de meşhurdur. Evet. Başka kim? Öteki şeyi neydi ya? Ne? Öteki aday mı? Evet, öteki eyalette kazanan. Cenci görünümlü bir arkadaş ne var ya. Ne Obama'ydı? Ne Obama. Ne Obama'ydı ya? Ne Obama olabilir? Lan yazmıyordu ha. Barack Obama. Ha? Barack Obama. Barack Obama doğru cevap. Ya çok korkuyorum ben. Neyden korkuyorsun? Korkma korkma ya. Senelerce sen Ehud Barrak demiş insansın. Şimdi yok yani gündemde de. O yüzden alışmış olman lazım. Tabii canım. Yarın öbür gün başkan olursa çok çirkin Türk basını cöfeceğim. Böyle ellerini ovuştura bekliyorlar o günü. Zaten Hillary Clinton'da da başladılar yavaş yavaş. Hani kadın başkan olunca işte ağladı da kazandı falanlar başladı ama bu bizi kesmez. Barack olsun. Barack olsun. Obama olsun. Barack olsun. Bekleyelim. Manşetleri ayrı insanlar mı atıyor? Haberleri yapanlar mı atıyor? Tabii manşetçiler var. Manşetçiler var. Onlar oturuyorlar mesela bir cümle söylüyorsun hemen ona tak, manşet çık. Bir taraftan tavla oynuyor, bir taraftan çay içiyorlar manşet. Efendim Obama seçimleri kazandı. Obama değil, Barack kazandı diyeceksin. Tavlaya devam. Hey. Evet, Fahir'e el kaldırmadınız ama ben hissediyorum, buyurun. Yine kaldırıyorum o zaman, tamam. Şimdi bir süredir ne yapıyoruz? Genlerle ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Doğru Oktay, Çin'de genlerle oynanan. Öyle genler çok oynanmaz, bozulur. E tabii canım, annem ellerime vururdu benim. Ben, radyoyla oynama bozacaksın. Benler oynamaya gelmez. Doğru. Hangi benle benler? De oynama. Mesela et beni. Şu anda ufak bir ben var. Oynarsın kocaman olur. Öyle mi? Şey yaparsın lan. Canım benim. Çin'de genleriyle oynanan domuzlar var. Yazık ya. Hepsi bozulmuş. Böyle kalmışlar. Çarpılıp. Şimdi onlardan iki tanesini fosforlu domuz haline getirmişler. Karanlığa koyuyorsun. Ne oluyor domuzlar? Bunu yanlış. Fosfor mu yayıyor domuz? Ama o da şey değil ki. Benim bildiğim balıkta fosfor var. Ver balığı. Öyle bir fosfor değil bu ya. Balığı nasıl koyunca karanlığa yanıyor mu balık? Bu fosfor yanar böceği gibi bir şey. Yanar böceği mi? Lamba olarak da mı kullanılıyor yani domuzlar? E tabii canım, evlerinde mesela böyle şeyde değil de tam böyle çok aydınlatma için değil de geceliğin gece uyuyacaksın. Lambası gece lambası kıvamını. Hani Ali'nin vardı ya şöyle küçük küçük şeyleri. Hayalet lambaları. Ha, hayalet lamba onlar gibi. İki tanesi bundan sonra demişler yazık böyle ya. Takılacağız. Hayvanlar. Kumbara olarak da yapsınlar o zaman, biraz genleriyle daha oynasınlar. İstenen zaman çok kumbara güzel, olsun, istenen ya. Zaman gece lambası, istenen zaman da evcil bir hayvan evde yetiştirebileceğin. Vallahi Oktay bravo. Besleyebileceğin daha doğrusu. Çok amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bu domuzda tüy yok diye mi acaba şey yaptılar? Domuzda kıl var. Çünkü domuz. Şimdi mesela tüy değil, kıl. Koyunu şey yapsan, fosforlu yapsan tüyünün içinden görünmez. Nasıl gözükmez ya? Zaten şimdi bu flash parlayan bir hayvan değil ki. Civcivleri hatırlamıyor musun? Fosforlu civciv görmedik ki hiç. Nasıl o renkler fosforlu, sen hiç onları akşamleyin görmedin mi? Hayır, akşam nerede göreceğim civcivi? Ben çiftlikte mi yaşıyorum güzel kardeşim? Güzel kardeşim. Ben kentte yaşamışım. Nesiller boyu kentte yaşamış bir aileden. Pazarda gibi. Görmüştür abi. Sabah pazarda gündüz. Akşam pazarına hiç gitmedin mi? O fosforlu civcivleri görmedin mi? Akşam pazarına ne gideceğim ya? Atılmış lahanaları toplamaya mı gideceğim? Niye öyle diyorsun canım? Hayvancılık mı yapıyorum Fahir ben? Nesiller boyu şehirlerde yaşamış. Şeylerde manavlardan, marketlerden alışverişlerimizi yaptık. Bak halkla biraz daha içici olman gerekiyordu. Gördün mü? Doğru. Bir yerde patlak vereceği belliydi. Fosforlu domuz konusunda patladı işte. Bak, gördüm. Bilimin karşısında daha fazla. Yanlışlıkla mı olmuş bu? Yok, yanlış olmuşlar. Ya. Genleriyle oynanan bir domuz fosforlu olmuş. Böyle verdiği acaba yanlışlıkla yanlış. Hayvan. Ana bu yanıyor falan diye mi bir şey bulmuşlar çünkü, yani? Abicim neresi, kaç tane gen var? 8-9. Benim bildiğimde var, benim bayağı bir var. Onlardan birine dokundum. 4 ana gen vardı. Say 1. Baş geni. Baş geni 2. Omuz genleri. Diye geçer hatta o. Değil mi? Omuz genleri. Omuz gen. Kuyruk sokumu gemi, topuk geni. Benim bildiğim 3 tane. Evet. Benim bildiğim de 2 tane. Söyle Oktay. Romant. Romant. Klaus. Klaus. Söz, sönmez flamant. Real. Doğru. Benim bildiğim romantizm, klasizm ve realizm. Realizm. Benim bildiğim 3 gen var. Benim de 2 tane gen var. Ne? Bir idamlık gen, bir bayramlık gen. Doğru. Hayır, bir de galiba burada bunlar genlerle tam anlamıyla oynamışlar yani. Düzenleme falan diye. Hadi bakalım şu genlerle oynayalım ne çıkacak diye. Çünkü o çok yani, zevkli değil mi? Senin eline kim lazım. Neyle, niye fosforla uğraşsın domuzda fosfor ne ya? Anam Oktay'ın puzzle dediği gibi zaten. Kumbara olarak tasarlasalar. Abi yanlışlıkla olmuş güzel. İşte ya. Ciddi söylüyorum. Şey yapalım mı ya? Gen terapisi kim, mi? Ya bak, kim oynuyor bu genlerle? Onu bulup genetikçi, bir iki genetikçi bulup. Vallahi biz canlı yayında genleriyle oynananlar. Oynasınlar. Yayında genleriyle oynamak. Ayıp değil mi ya? Hayır canım, biz şey gönüllü olacak ya. Üçümüzden birisi. Yayında genleriyle oynanması insanın burnunu karıştırması gibi bir şey. Burasıyla oynaması gibi bir şey. Başka yani. Birisi gelse senin kulağını, parmağını soksa mesela. Hoşuna gider mi? herkesin geni başkasının geninin başladığı noktada biter. Biter. Benim gen anlayışım. Ama bu. O gen başlayan ve biten bir şey değil ki bir yandan da. Çünkü uzun. Bir sonsuz bir sarmal gibi düşün. Gibi mi? Bakayım. Oktay. O zaman bizim de genimiz. Sen ister miydin fosforlu olmak? Bak ben dün havuç yedim. Uğraştım. Ne kadar güzel. Elim turuncu oldu da rahatsızım ya. Her tarafım şimdi benim böyle parlasa çok daha rahatsız. Ben şeyden rahatsızım. Eğer ayak tabanlarında da aynı turunculuk varsa senden tiksinebilirim rahatlıkla. Ne alakası var ya? Abi o dünyanın en çirkin şeyi ya. Ayak tabanları turuncu olan böyle bir takım insanlar var. Siz hiç görmediniz onları da. Biz o kadar haşır neşir olmuyoruz insanlarla. Ha, ben de haşır neşir bakıyorum böyle. Ne bileyim Fahir, ben ayak düşünüyorum ayak tabanları. Ayak tabanınıza bakabilir miyim? Manikür pedikür mü yapıyorsun? Nereden görüyorsun o kadar ayak kış zamanı? Ya kış zamanı, yaz zamanı mı var? Yaz zamanı ayrı, kış zamanı ayrı. Bir yere gidiyorsun. Hiçbir şey söylemedin Fahir bu soruya. Cevap olarak hiçbir şey demedin yani. Hayır abicim. Havuza mavuza da mı gitmiyorsunuz birader? Havuza gidiyorum. Havuza, jacuzziye, hamama. En çok bak hamam de. Çok tehlikeli yerdir onlar. O boya mı böyle bir? Boya kına, değil kına abi. Yapıyorlar? Kına mı? Kına değil. O kendinden turunculu. Hamamda mümkün olduğu kadar pek bakmamaya çalışıyorum ben çevreme. Ne olur ben de hamama gitmemeye çalışıyorum mümkün verdiğime. O Şengül hamamı bende onulmaz yaralar açtı zaten. Ne oluyormuş ayak tırnakları? İşte o bunun şeyi gibi var. O parmağını göster Ege. Bakayım bir. Onun son bakayım. Derece turuncusunu avuç içleri ve ayaklarında. Yok o kadar bir şey. Bir de bu adam beyaz ya. Süt gibi ya. Süt gibi. Yeni DYP Genel Başkanı, daha doğrusu Demokrat Parti Genel Başkanı böyle dedi. Süt gibiyim ben, süt gibi beyazım dedi. Pardon. Nasıl çok demokrat. Bir de tüysüz demiş değil mi birini? Tüysüz yetim demiş. Fosforlu yetimlerin hakkını savunacağız. Arkadaşlar hakikaten gerçekten uyarı geldi şu anda. Uzun uzun sohbet belli, etmek isterdim çok ama. Çok zevkli. Vallahi çok zevkli. Ben her sabah geleceğim. Sizin sohbetinizi çok sevdim çocuklar. Muhakkak geleceğim. Yarın da geleceğim. Git börek genlerinle oynat Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin sevgili dinleyiciler. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bu güzel şarkı ilerleyen dakikalarda baştan dinleme şansımız olacak. Ama şimdi bir yarışma yapalım. Telefonumuz 210-30-30. Panora'dan hediyeler saçıyoruz. Bugün şanslı dinleyicilerimizi neler bekliyor hemen söyleyeyim. Kespi dönerden 2 kişilik menü, Tefal'den el mikseri ve GNC'den hediye çeki. Yine şanslı bir dinleyicimiz GNC'den hediye çeki kazanacak. Telefonumuz... Aynı şeyi mi kazandı? Çok özür dilerim. Aynı şeyi söyledim. Birinin yanında kespi döner var, Tefal'den el mikseri falan var. Şahane. Benim çok fena dönere ihtiyacım öbürü var. Öbürü sadece GNC'den hediye çeki alıyor. Oradan hap kazanıp haplarını içerken... Tefal'den el mikseri ne demek? Şöyle. El mikseri mesela hani... Böyle parmaklarını şey yaparsın ya birbirinin üstünden geçirirsin ya sıkıldığın zaman. Evet. Onu otomatik yapan bir alet. Mikser olarak parmaklarını karıştırıyor. Çok ve böyle ya. Tersten hangi parmak diye gösteriyor sana mikser. Sen de onu oynatmaya çalışıyorsun. Mesela şu diyorsun. Böyle. Siz bu oyunu bilmiyor musunuz? İlk defa görmüş gibi. Ben çünkü kendi kendine oynayan ilk insansın bence sen bu oyunu. O yüzden tebrik ederim. Ben bunu hep çalıştım da ondan. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Bugünkü yarışma sorumuz çok kolay. Şöyle bir kısa televizyon tarihini hatırlayacağız. Ne hatırlayacağız? Telefonu flash yok. Programlar olmasına da gerek yok. Böyle sağda solda kalmış bazı programlarda da aynı şey karşımıza çıkabiliyor. İkili sunuculardan bahsedeceğiz. Bir tanesini örnek olarak verelim. Süheyl Behzat Uygur gibi. Ha, o bir daha verilmesin zaten. Komedi dans üçlüsü mesela. Mesela İçe bak. İçe girince şey olur. Ama sunucu değil ki zaten. O... Bir kadın bir erkeğin sunduğu programlar olabilir. Dahil mi hocam? İki kardeş olabilir, bilir, iki erkek olabilir, iki kadın olabilir. Veya... Aklınıza geleni arayınıza. 210-30-30 veyahut da cevabınızı şöyle de ulaştırabilirsiniz bize. Yahut. RO yazıp boşluk bırakarak adınızı ve cevabınızı 39-29'a göndererek de yarışmamıza katılabilirsiniz. Şimdi Fahir'e dönüyoruz, o bir rahatlasın, devam edelim. Ben rahatladım ki. Yahut. Yahut falan. Yahut. Yahut. Keşke öyle olsa ya. Yahut iyi de. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. İyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey neredesiniz şu anda? Şu anda Mesnevi Sokak'tayım. Kaç numaranın önündesiniz? Kimi bekliyorsunuz? Şöyle bir bakayım, kimi beklediğimi söylemem de. Cinna Caddesi'ne mi çıkacaksınız? Böyle sola mı döneceksiniz? Cinna'ya çıkacağım. Niye söylemiyorsunuz kimi beklediğinizi? O bende kalsın canım, onu herkese paylaşmak. Abi dur, ben güzergaha göre çıkaracağım kimi beklediğimi. Mesnevi Sokağı avcumun içi gibi bilirim. Sampi'den pide bekliyor canım. Sampi'nin önünde şimdi trafik tıkandı. Sen Sampi'nin ilerisinde misin? Şaşırtmaca veriyor, şaşırtmaca veriyor, inanmayın. Cinna yakın tarafında mısın? E, Cinna doğru gidiyorum işte. Ha. Anlaşıldı ya, nereye gittiğini. Takip edersiniz GPS'ten. Anladığım kadarıyla güvenlikten girdi oraya. Hı-hı. Güvenlik değil, Çetin Emeç mesleği. Oradan biz devam ediyoruz. Devam etti. Cinna dönecek, Atakule'ye. Atakule'ye doğru gidiyorsun değil mi? Atakule'ye doğru çıkacağım biraz sonra, evet doğru. Her şey çok net ortaya çıktı ama seni mahcup etmemek için söylemiyoruz. Her şey ortaya çıktı. Peki evli misin? Evliydim. Aha. Şimdi her şey yerine oturmaya başladı. Peki efendim, cevabınızı alalım biz. TRT'de rahmetli Cenk Koray'la Güneş Tecelli telepazar yaparlardı. Hani kutuları açtırdıkları evet, program. Tecelli, Cenk onlar Koray. Beraber mi yapardı ama? Evet, bir dönem birlikte yaparlardı onu. Cenk Koray daha çok komedi ve yarışmayı yapıyor. Güneş Tecelli genel sunuculuğunu üstleniyordu programı. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi şanslar. Güneş Tecelli. Ben yıllar sonra onu gördüm. Güneş Tecelli. Hala bir güneş gibiydi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yalçın. Yalçın Bey. Siz neredesiniz şu anda? Kardeşi Yalçın. Ha, merhaba Yalçın Bey. Sizin hayatınızda gizli bir olaylar dönüyor mu? Yok, şu sıralar dönmüyor. Yok mu hiçbir şey? Tık mı yok? Valla tık yok. Nazım'la gidince artık hiçbir şey dönmüyor artık. Nereye gitti Nazım? İlk yurt dışı görevine gitti. Tataristan'a gitti. Tataristan mı? Uydu mu? Evet. Öyle bir yer yok Tataristan. Macaristan olmasın. Sürgüne göndermişler abi. Tataristan başkenti Kazan. Nerede bu başkenti Kazan? Olur mu canım? Kazan şurası ya. Ha, Ankara. Hakikaten. İşte herkes öyle şey söylüyor zaten. Evet, siz safsınız siz ailecenek galiba. Niye? Kandırmış sizi adam ya, ben Tataristan'a gidiyorum başkente Kazan diye. Nerede bu Tataristan'ın yeri tam olarak? Tataristan Rusya Federasyonu'na bağlı. Federasyona bağlı. Volga Irmağı'nın kenarında. Volga Irmağı'nın kenarında. Bunları sana Nazım mı ezberletti? Hayır, Google Earth'e girerseniz görürsünüz. Ha, tamam girecek. Peki. Tamam canım, kızma, ne kızıyorsun ama? Orada Eskişehir'den iki tane çiğ börek alacak. Tataristan'dan döndüm diye gelecek. Peki Yalçın, hemen cevabını alalım. Ben çok eski bir çift hatırlayamadım ama yine de bayağı yıldır yapıyorlar galiba programı. Evet. Cenk ile Erdem müebbet muhabbet. Cenk ve Erdem. Çok teşekkür ediyoruz. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. İlk defa Cenk ile Erdem'in ismi geçiyor bizim programda. Evet ya. Cenk ile Erdem ama diğerlerinden şöyle ayrılıyor. Onlar zaten ikili olarak yollarına devam ediyor. Bir de genel olarak bunlar tek başına bir şey yapamaz. Bunun yanında bir kız verelim falan dedikleri. İkililer var. Onları da ilerleyen dakikalar. Mesela daha kalabalık bir kadro. Üçümüz bir divayla. Günaydın efendim. Tansu Tunalı ben. Merhabalar Tansu Bey. Ege bende. Ben Oktay. Ben de Fahir. Cümleten günaydın olsun. Cümleten günaydın olsun. Neredesiniz Tansu Bey? Çay yolundan Kızılay'a doğru gitmeye ama çalışıyorum. Neredesiniz tam olarak? Çay yolundan çay içeri gidelim yerli yerli diyorsunuz. Buyurun efendim. Ben çok eskilerden bir örnek vereceğim. Yaşım 41. 41. Maşallah. Noktayla virgül vardı. Noktayla virgül. Televizyon programı sunuyorlar mıydı? O zamanlar yoktu herhalde. Komedi ikilisiydi. Komedi biri, ikilisi. Biri uzun boylu, biri kısa boylu. Sanıyorum virgül vefat etti, nokta hala hayatta. Hangisi noktaydı bunların? O da büyük tartışmaydı o dönem. Herhalde kısa olanı noktadır. Kısa olanı noktaydı, evet. Yani şey olarak düşün, nokta virgül biraz daha uzun ya ona göre. Bir noktanın altına böyle şey tırdırıyor ya Oktay. İmla kılavuzumuzu hep beraber tekrar gözden geçirelim. Hatta bazen nokta, hatırlayamıyorum yani. Nokta virgülün üstüne binerdi, noktalı virgül diye böyle at gibi koşarlardı falan. Gül Allah evet, gül. Evet. Bir tanesinin ismi Yalçın'dı ama ötekisinin ismini hatırlayamıyorum. Peki, çok teşekkürler Tansu Bey, görüşmek üzere. Rica ederim, iyi günler, iyi programlar. Tansu Bey biraz ciddi. Üçümüz bir divayla. Çok güzel programdı. Biz üçümüz bir diva falan getirsek var mı öyle çevremiz? Bir diva buluruz ya. İkinci el. Üç program yapıldı ama. Üçümüz bir divanda diye bir şey yapmıştık. Biz zamanında olmadı da ondan düşünün. Günaydın efendim. Alo. Alo, günaydın. Hanımefendi, ne bu coşku, hayırdır? İşe geç kaldım ama coşkusunuz. Aman ne güzel. Keşke herkes mutlu olsa sizin kadar böyle işe geç kalınca. İsminiz ne? Yasemin. Yasemin Hanım, ne işle uğraşıyorsunuz? Maalesef bankacıyım. Yasemin Hanım, sesini inceltmiş bir erkek gibi konuşuyorsunuz bazen. Çok ayıp ya. Bilir misiniz? Ege söyledi. Ya işe geç kaldım. Vallahi öyle ama ya. Çok kötüydü bu ya. Yapmayın şunu. Neyse. Yok. Yasemin Hanım, hangi bankada çalışıyorsunuz? Ben neyse onu söylemeyin de şimdi, bankada ne olarak çalışıyorsunuz? Uzman yardımcısıyım. Hatta ya, bakın bankanın adını vereyim şöyle. Siz hiç geç kaldım diye üzülmeyin. Kimse müdürünüz falan, ona iki espri bip falan filan. Günahlar gün. Yasemin gene kurtardı. Banka nerede? Sormayın. Banka nerede? Banka sizin şeyin binanın tam karşısında. İş Bankası. O değil. Ya şube değil. Şube büyük kocaman bir şey var ya orada. Bizim binanın tam karşısı mı? Bizim binanın. Yani ODTÜ'nün tam karşısını düşünün. ODTÜ binasını diyorsunuz. ODTÜ binası kaç katlı? Dur bakayım. Bir katta iktisat var. Makine var. İktisadi idari bilimler katı yapmayın, var. Yapmayın bir dakika. MM'in karşı. MM'i buradan görebiliyor muyum? Görüyorum MM'i ya. Evet. MM'i gördüm ben de. Ben de MM'i gördüm. Hayır yani siz uzakta mısınız binadan? Uzaktayım. Eskişehir yolunda. Eskişehir yolunda. Karşı tarafa geçeceğiz yani. Eskişehir yolunda koşarak mı ilerliyorsunuz Yasemin Hanım bir taraftan? Hayır şimdi geldim. Ne yürüyor muydunuz? Kandırıyor bizi ya. Hem geç kaldı. Müdür de camdan. Hem geç kalmış hem de telefonda biriyle konuşup gülüyordu. Evet, facia bir durum. Peki bir şey diyeceğim. Yarın izin alacağım. O daha da facia. Yarın izin mi alacaksın? Master finale gideceğim. Efendim buradan Sayın Hakan Ercan hocama enişten dileklerimi iletiyorum. Kendileri çok aziz ve muhterem bir insandır. Yasemin. Ne kullanıyorsun Yasemin? Sen ne aldın sabah kalkınca? Ne oldu? Yanlış bir ilaç içmiş olmayasın vitamin hapı diye. Diyezem miyezem işe var mı evde? Yok yok. Yani vitaminden başka bir şeye izin yok. Zaten biliyorsunuz. Senin iş yerine girmene ne kadar var aşağı yukarı? Ya ben şimdi kapıdayım da içeride telefon çekmiyor. Girince ben siz kalacaksınız diye giremiyorum. Sen nasıl dinleyeceksin bizi? Yukarı çıkınca radyoyu açacağım ya. O arada vaktimiz var. Onu da biz reklamlara denk getiririz. Yasemin Hanım cevabınızı alalım. Ya süpersiniz. Ben Cem Davran'la Hande Ateş'i diyorum. Burada zamanlar... tokat olayı olmuştu değil mi? Evet, şu taytlı bayan Hande Ateş'le saldırana kadar süper iyiydiler. Orada Cem Davran erkekliğini koyup erkekliğini koyup derken? Yani Hande Ateş ondan şöyle bir şey beklemişti muhtemelen. Buna kendi saldıran taytlı bayana işte saldırıp işte biz de izleyici olarak izleyici olarak Sevda beklemiştik mi? Öyle bir şey. Evet. Sevda evet, Derin, şey Demirel'e saldırsın. İşte Cem Davran'la bir şey yapmayınca doğal olarak ortaklıkları bozuldu. Ama iyi mi oldu, kötü mü oldu bence? Bence iyi oldu. Sonra çünkü yani. Tuvalet penceresine sıkıştı. Hande Ateş'i. Vasistas'a. Yine Cem Davran'dan beni tuvalet ya, penceresinden çeksin beklemiştim. Tiyatral yetenekleri falan bence Cem Davran'ın çok daha iyi. Peki o zaman siz artık bip şubesine ilerleyin yavaş yavaş. Yasemin Hanım, 2 dakikada odanıza çıkarsanız reklam sonrasında tamam, buluşuruz tekrar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle. Hadi iyi yayınlar. Of, bu kadın yorar adamı ama. Bu yorar bu. Ben hala erkek olabilir diye düşünüyorum sesini. Yok canım, ne alakası var ya? Çok bozuldu. Bozuldu değil mi? Çok bozuldu sen öyle deyince. Ben öyle deyince bayağı bir bozuldu. Bozuldu. Diye güldü, ben oradan anladım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağrı. Çağrı Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Fahir şimdi size hoş bir sürpriz hazırladı. Sizin müziğinizi yapacak şimdi Fahir. Buyurun efendim. Benim eskiler deyince aklıma her nedense Çiğdem Tunç'la Mehmet Ali Erbil. Her nedense. Bravo. Tunç Erbil ikilisi diye kaydediyorum. Daha havalı duruyor. Genelde yılbaşı akşamları böyle hatırlıyor. Yılbaşını sunduklarını hatırlıyorum. Her şeyi sunarlardı ya. Ya ama herhalde ikili sunucuların en başarılı örneklerinden de biriydi. İlk örneklerinden. Bir kadın bir erkek. Şimdi Çiğdem Tunç başka bir yerde yine sunuculuk yapıyor. Flash TV'de mi nerede? Ben orada çok şaşırdım görünce. Başka daha enteresan anılarım da var. İsterseniz onları da anlatabilirim. Çağrı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hoşçakal. Çağrı uyudu. Bak, Çağrı benim anı sırasında uyudu Çağrı. Oktay'ın anısı bir şehri kilitledi. Son telefonumuzu alıyoruz reklamlar. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Ben Sevil. Sevil Hanım hoş geldiniz. Sevilim. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. İşe geç kaldım. Siz de mi? Evet Allah. Yarışma olsun katılayım diye bekliyordum ama şimdi çok fena oldu. Çünkü benim söyleyeceğim şeyi biraz önce söylediler. Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil. Yok mu hiç başka? Gelmiş geçmiş en kötü ikilisi. Biraz da açık sözlüyüzdür öyle. Çok açık sözlüyüz ama düşündüm panik içinde son böyle 20 saniyede bir şey bulamadım. Hmm. Ya ben size hatırlatayım bir tane. Ha? Şans kapıyı çalıncayı sunarlar daha ne? İkili. Ya onu bırakın daha yeni var. O kadın ceyizi herkesin yanına koyuyorlar. Kadın ceyiz. Seray Sever'i diyorum yahu. Ama ben onları seyretmiyorum ki artık. Ben 41 yaşından da daha büyük yaşlıyım. Yeni şeyleri seyretmiyorum. 42 eskileri mi? Eskileri seyrediyorum. Daha da büyüğüm. Siz Tunç Mevdeli Erbil'le onları seyrediyorduk. Çiğdem Tunç'u izlediniz, sonra da böyle şey olmaz diye televizyona tamamen sırtınızı döndünüz. Handise yani, evet. Handise dediniz. O da ilk defa birinin dediğini duydum. Ne demek o? Yazılı neredeyse yani anlamı. Yani arada bir seyrediyorum ama hani neredeyse öyle oldu gibi. Hmm. Peki efendim, o zaman sizin zihninizin billurlaşması için zamanı ihtiyacınız varsa biz onu verelim. Yine tamam. De kuramıza katılıyoruz. Tekrar aramanızı da bekliyoruz Sevil Hanım. Görüşmek tamam. Üzere. Bay bay. Hoşçakalın diyerek reklamlarla coşuyoruz. Alışverişin doğası panor. Ya Sevil hadi odaya ya Sevil. Sunduğu modern sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Panora'dan harika hediyelerimiz var sizin için. Panora'daki kespidelerden iki kişilik menü, Tefal'den el mikseri ve GNC'den hediye çeki. Yine Panora'daki GNC'den hediye çeki bekliyor şanslı dinleyicilerimizi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Deniz. Bu sabah da bütün dinleyicilerimiz nefes nefese ya. Ben de geç kaldım, ben de yürüyorum. Nereye geciktiniz Deniz Hanım? Deniz. Yalnız duyamıyorum, bir saniye. Ha, nereye geciktiniz, nereye? Nereye? Necati Bey'deyim, yürüyorum. Necati Bey'e mi geciktiniz? Orada oturmuyor eğer onun. Necati Bey de çok sinirlenir bu tip şey. Geç kalanlara. Necati'nin tersi de çok tersi. Siz ne tarafa doğru yürüyorsunuz Deniz Hanım? Necati Bey'in çıkışına doğru yürüyorum. Ne çıkışına? Büroma gitmeye çalışıyorum. Büronuza? Evet. Ne büronuz var Deniz Hanım? Hukuk. Avukatlık. Avukatlık. Peki efendim. Deniz McBeal diyebilirsiniz o zaman. Otobüsten uzak dur Deniz, otobüsten. Ezilecek kız ya, hemen uzak cevabını alalım. Uzak çalışıyorum. Peki efendim. Cevabım Okan Bayülgen Sabah Tümar. Okan Bayülgen Haber Makinesi programı. Evet. Çok uzun ömürlü olmayan bir ikiliydi galiba bu. Ama güzeldi. Güzel diyorsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Yarın öbür gün idamlık mahkememiz olsa. Bu geç kalacak. Ben sana. Avukatınız nerede Ege Bey? Kusura bakmayın. Biraz gecikiyor. Necati Bey çıkışındayım şu anda diye. Peki seni eninde sonunda kefaletle serbest bıraksalar. Yarın öbür gün bankada işin olsa. Ya gideceğim. Ha, kefalet. Bankaya. Ben kefaletimi çekip gelebilir miyim hakim? Gidiyorsa orada. Yasemin yok. Hayda. Ama ondan sonra gidiyorsun. Murat'la bir işin oluyor. Hop. Murat nerede? Mesnevi'de. Ne işin olabilir? Onu henüz bilemiyorum. Ve Yalçın da zaten abisini gönderdi şeye. Tataristan'a. Uydurma bir ülkeye. Sevin Hanım zaten evde. Günaydın efendim. Kumular günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cenk'er benim ismim. Cenk Bey. Cenk'er. Anladık da Cenk'er. Ben, evet. İsminiz Cenk'er. Evet, ismim Cenk'er. Ha, ben Cenk Er diye düşündüm. Cenk yok, beraber. siz de yoldasınız galiba. Ayağım uzadı ya. Ama uzadı. Soyadınızı söyleyin de bir rahatlayalım. Tunç Ay. Ha, tamam. Cenk Er, Tunç Ay. Evet. Ben çünkü... Er onlar hep ayrı ayrı. İkinci ismi Ermiş. Ben Cenk Er Tunç Ay diye anlamıştım. Of. Çok iyi. Cenk'er sen ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun ya? Cenk Bey hemen cevap... aman be. Cenk'er Bey hemen cevabınızı alalım lütfen. Bu Kral TV'de müzik programı yapıyorlardı. Kanki Giller. Ay, ay be. Vallahi olmaz. Benim evet ya. Kafamdaki cevaptı bu. Cenk'er Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne abi. Oldu o Kanki Giller peki biliyor musunuz? Vallahi ben çok gülüyordum onları. Evet. Neden gittiler onu da bilmiyorum. Öldüler herhalde. Çok iyiydi ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok teşekkürler Cenk'er Bey. Görüşmek üzere. Abi çok güzelmiş. Cenk'eri biri gıdıklıyor gibi gülüyordu. Yanında biri mi vardı bilmiyorum. Yani şeyde görüyoruz Amerikan televizyonlarında Queer Eye for the Straight Guy diye bir programda Kanki Giller'in yarısı bile etmeyecek adamlar dünyanın parasını kazanlar. Biz Kanki Giller'in değerini bilemedik. Hiç. Kimin bildik ki? Vallahi ya ne yapıyor acaba hakikaten onlar yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Burcu ben, merhaba. Erken kalkan işinin başına vaktinde oturur rahat rahat konuşur diyorsunuz. Evet aynen öyle diyorum. Neredesiniz? Çoktan geldim. Önce arabada dinliyordum sizi, şimdi iş yerimde devam ediyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz Burcu Hanım? Ben mi? Gayrimenkul sektöründeyim, öyle söyleyeyim. Gayrimenkulle ilgileniyorsunuz, çok güzel. Bir miktar. Çok var mı gayrimenkulünüz? Yok, ben alım satım yapıyorum. Ben olanların değerlemesini yapıyorum. Değerlemesini derken? Yani ekspert, bildiğiniz. Fiyat biçiyor yani Burcu. Aynen öyle. Bakalım şimdi hemen düşünüyoruz bizim işimize yarar bir iş mi diye. Yok, bir arıza var da İzmir'de. Onu var mı İzmir'de tanıdınız ama böyle güzel fiyat biçecek? Yoksa tam değerini verecek adam zaten bulunur. Vallahi güzel. Bizden genelde güzel fiyatlar çıkmaz. Herkes şikayet ediyor eksperlerden. Düşük veriyorsunuz fiyatları diye. Siz de düşük vermeyin canım. Ne yapalım yani? Bizim de elimizden gelmiyor. Neye göre belirliyorsunuz onu? Bir sürü kriter var ama ne olur. Ama en baştaki kriter ne? İlk kriteriniz ne? İlk kriterimiz... insan olması. İnsan evet, olması. Önce insan. Hiç konuşmasak ne olur? Peki Burcu Hanım, o zaman biraz aşk hayatınızdan konuşalım. Evli misiniz? Evet, evliyim. Kaç yıldır? İki. Daha yeni evlendiniz. Uzun hayırdır. Bir nişan döneminden sonra mı? Uzun bir flört döneminden sonra. Çocuk 5 yıl. Çocuk var mı Burcu? Yok, daha yok. Memnun musunuz? Evet, gayet iyi. Peki bu 5 yılın sonunda siz mi dediniz artık bu bir yere gidiyorsa devam edelim yoksa ben daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum mu dediniz? Yok, kendiliğinden gelişti aslında. Bir anda kendinizi nikah masasında buldunuz. Aynen öyle oldu. Neye uğradığımı anlamadım. Peki bir eksper olarak eşinize not verseniz. Kaç verirsiniz? Gönül kriterleriyle. 10 numara. Bugün onun doğum günü zaten. Keşke dinliyor olsa şu anda ama ben de bilmiyorum. Dinleyip dinlemeyeyim. Ne eşinizin adı? Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım. Peki. Hemen cevabınızı alalım. Ya bu arada kaçırmadım umarım. Söylendiğimi bilmiyorum ama aslında Kadir Çöpdemir ve Beyaz'ın biri bana anlatsın. NTV'de geçen yıl yayınlanan. Peki evet. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Rica ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Bir konuda da bir eksper olsaydık ya. Keşke. Hadi bu sigorta. Her şeyin eksperi var ya. Mahkemelerde bilir kişi falan. Ne zaman gelecekler bize bilirkişi? Yayında birisi küfür edecek de o dava edilecek. Biz o zaman mı bilirkişi oluruz? Yayında edilir canım diyerek döneceğiz mi mahkemeden? Bizim yayınımızda mı edilecek? Hayır, başka bir yayında edilecek. Edilir mi edilmez mi? Eksper veya bilirkişi olarak çağırsınlar diye istiyor. Kaç para keserim falan diyecekler. 5 10 ne falan filan diye öyle bir şey. Bundan bize gelen bir şey var mı diye sorarım ben. Yoksa zaten ben neyi şey yapayım? Abi yani? O kadar yanlış şeyler konuşuyorsunuz ki. Yani eksper olacağımız tek konu varsa onu da harcıyorsunuz şu anda. Niye harcıyorum abi? Yani yanlış düşünüyorsunuz. Kendini mutfakta zannediyorum. Ne oldu? Niye sıkıcılık yapıyorsun? Sıkıcılık yapıyor. Doğru. Hangi konu? Hani forklift'e bak. Forklift. Ha. Forklift'te kimler varmış? Bak bakalım. Aplank. 39-29'a mesaj. Bak bak çok güzelce cevap gelmiş. Cayır. İbrahim Voyvoda. O kim be? O kim abi? Ha, İbrahim Voyvoda'nın adı. Sarışının adı Esmer'in tadı. Müket Duru Sibelcan. Çok güzeldi. Mükemmel programlardan biri. Ay. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çubuk yollarından Selçuk yine. Ah, merhaba Selçuk Bey. Merhabalar. Hemen alalım cevabınızı. Ya bu BBG'nin bir asteroid adamıyla öykü vardı. Bu adam duruyor ama yeni BBG devam ediyor. Ama yani. Onlar beraber sunmuyor ki aynı programlar da farklı. Ne beydi o ya? O bir şey beydi o. Ya ben beyliğimden çok robotluğunu hatırladığım için. Evet. Robot bey. Peki çok teşekkürler Selçuk Bey. Görüşmek üzere. Rica ediyorum. Bekliyorum şimdi. İyi günler. Bagajı olan var mı? Hadi kadın. Kat arkaya. Ben bir kere İzmir'den Ankara'ya geliyordum. Cümbüşümü koymak istedim şeye. Cümbüş mü? Ya cümbüş mü? Bir ara cümbüşle cümbürüyordum. Ondan sonra şey bagajı alan adam. Abi bunu alırız üstüne bir şey gelir kırılır. Bu aletin bütün esprisi kaçar demişti. Müzik teorisi konusunda bir ders almıştı. Günaydın efendim. Hayda. Kalima mı? Kalima mı? Cümbüş mü dedin ya oradan aklıma geldi. Nasıl geldi? Direkt maç geldi. Günaydın efendim. Günaydın. İyi günler. Görüşürüz hanımefendi. Fulya. Fulya Hanım buyurun. soruyu bir daha alabilir miyim ya? Ben geç açtım ama ikili olan talk show'lar mı? İkili sunucular. İkili olan. Sunucular herhangi bir program olabilir. Ne geldi aklınıza hanımefendi? Ne geldi ama dürüst olun. Şey geldi. Ne geldi? Böyle çok önceden Nüket Duru'yla Sibel Can'ın bir programı vardı. O az önce geldi. Hadi ya. Ya. Sarışının adı Esmer'in tadını söylüyorsun. Evet. Tamam, neyse o zaman. Neyse o zaman, şansımıza küşelim. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Bakın başka gelen cevapları da şöyle bir bakalım. Şansal Büyüka, Erman Toroğlu, Mukadder Bulut. Mukadder Bulut? O Mukadder Kemertaş. Dinleyicimizin adı büyük ihtimalle. Demin İbrahim Boyboğlu'yu tanımadık, Mukadder'i niye tanımıyoruz? Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Çiğdem. Çiğdem Hanım, neredesiniz şu anda? Evdeyim, birazdan çıkacağım. Nereye? İşe doğru. Ne işte uğraşıyorsunuz? Satış. Satış, ne bir satıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Gayrimeşgul mü? Yok, hayır. Değil. Ne tip bir şey? Alacağız ya, alacağız biz, almak için bakıyoruz. Kitap satıyoruz. Ne? Kitap mı? Kitap. Evet. En güzel hediye bence. Bence de. En güzel de dost. İyi dost yani tabii. Dost. Ne tip kitaplar? Erotik mi? Hayır değil. Eğitim. İngilizce. Erotik, cinsel eğitim var mı? Cinsel eğitim yok. Hayır, senin sesin zaten bir uzaktan geliyor. Bir de... Benim sesim yine mahvoldu. Yok, Çiğdem Hanım telefonundan kaynaklı. Çiğdem Hanım, radyonun... telefon mahvetti benim sesimi. Hiç problem yok. Ben radyonuz çok iyi duyuyorum. Açık mı acaba radyo? Radyom da tamamen kapalı. Teşekkür ederiz. Hata bizde diyorsun. Çiğdem Hanım, alalım cevabınızı. Ya ben reklamlardan sonra bir 10 dakika içeri gitmek durumunda kaldım. Dinleyemedim. Söylenmemiş durumuyorum. Vatan da Melike diyorum ben. Sevgili aman. Vatan da Melike sabah dediniz. Sabah şekerleri diye tarihe geçmiştir. Vatan da Melike. Hatta. Evet. Hmm. Vatan Şaşmaz şu anda askerliğini yapıyor. Melike ne yapıyor? O da askerliği. Evlenmiş. Belki çoluk çocuğa karışmış. Suat olabilir. Suat Suna ile evlenmiş diyorlar. Evet. Öyle diyorlar. Çok teşekkürler Çiğdem Hanım. Kolay yaktılar gelsin. O kızın başını yaktılar. Yemin ederim. Sonuculuk yapmayın. Mahalle şey program oluyor ya. Vallahi billahi. Emek Akgezer. Adı, o kimmiş? Ülü, aa, böyle ikili var mı ki? Öyle olur be Emek Akgezer. Ayşen Guruda ile Kompela program sundu mu? Aa yok. Aa sundu. Nasıl sundu? Hadi abi ana programı aman ana dizisi vardı ya. He. Onun hemen akabinde çok kısa bir dönem Ayşen Guruda'nın Türkiye'de en ünlü olduğu dönem. Ondan sonra Kompela'nın da ünlü olduğu dönem. O ara. Vay çok be kısa Emek Akgezer'in demek ki ruhundan nakş olmuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Volkan Yeresti. Merhabalar Volkan Bey, neredesiniz şu anda? İşteyim. Volkan bir esti, tam esti diyoruz o zaman biz. Ne işte uğraşıyorsunuz Volkan Bey? Ben inşaat mühendisiyim. Nerede var inşaatınız? Bu en meşhuru bu Çayyolu Ümitköy arasındaki o metro istasyonları, metro hattı. Siz mi yaptınız onu? Siz mi yaptınız? Bizim firmamız yapıyor. Ne zaman sağlık, bitecek vallahi. Volkan? Efendim? Ne zaman bitecek o? Biz Aşti'den Ümitköy olan kısmını teslim ettik. Ama elektromekanik kısmı değil. Ha, kime teslim ettiniz? Ego'ya. Yedi Emine. Ha, Yedi Emine teslim ettik. Yedi Emine teslim ettik. Peki efendim, cevabınızı alalım. Ben teleskop programı vardı TRT1'de. İzzet Öz. Çok güzel. Tek başına sunuyor muydu? Tek başına sunuyordu. Hatırladığım kadarıyla. Hayır, gözlükleri vardı. Evet. İzzet Öz ve gözlükleri diyebiliriz. Çünkü iki kişiyle programları sormuştuk Volkan Bey. Peki tamam. Peki kolay gelsin İyi Volkan yayınlar, Bey. Sağ olun. Bak, tamam, İzzet Yıldızhan diyorum. İzzet Yıldızhan ve sevgili kulakları Muazzez... olurdu bak İzzet Yıldızhan olsaydı. Ferhat Güzel ve elleri. 3 kişiye girer ama. Çünkü bildiğim kadarıyla 2 eli vardı. Ama Ferhat Güzel'i sayma. Ferhat Güzel'in elleri. 2. Kukla şov. Başka kukla şov olarak. Kukla şov da plastik şov vardı değil mi? Allah Allah, bu Nüket Duru Sibel Can programı herkesin kafasına aklında belki kalmış. Kaç tane cevap ya kimse de Cenk Erdem bir şey demiyor. Ya Cenk Erdem diyorum. Cenk Eren'le Kanki Giller'i tekrar söylemişler. Nüket Duru. Nüket. Sevgili Nüket. Sevgili Cenk. Sevgili Sibel. Ve sevgili Sibel Köse'ye dönüyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Zeliha Sarıbay. Zeliha Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Neredesiniz şu anda Zeliha Hanım? Şu anda evdeyim. Hı-hı. Çocuklarımı okula, eşimi işe gönderdim. Oo, keyfini sürüyorsun sen. Bir kadeh, evet. bir şeyler alacaksınız artık. Bir kahve yaptım kendime ve tesip yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Tesip yapıyorum. Tesip sanatı. Okay. Evet. Aa, çok güzel. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz o işi? 3 yıldır. 3 yıldır. Aa, ne kadar güzel. Çok güzel gerçekten. Gerçek anlamda rehabilitasyon oluyor benim için. Orada geri dönüşü var mı o yaptığınız işin? Yani ufak bir el kayması her şeyi alt üst ediyor mu? Valla eğer altın zemin üzerine yapıyorsanız veyahut da boya varsa düzeltme imkanı var. Ama altındaki zemin boşsa, hiçbir şey yoksa, yani tığlarını yapıyorsanız geri dönüşü yoktur. Yok. Siz ne yapıyorsunuz şu anda? Efendim? Siz hangi aşamadasınız? Ben altın zemin üzerine Rumiler yapıyorum şu anda. Altın zemin biraz pahalı olmuyor mu Zeliha Hanım? Valla altın dediğiniz zaman çok pahalıymış gibi geliyor ama o kadar küçük alanlara iş yapıyorsunuz ki sarf ettiğiniz altının çok bir önemi kalmıyor. Tabii canım, bir çeyrek altın bugün 50 lira. Peki o işlem sırasında böyle bir altın kalkıyor mu oradan, böyle hani... Kuyumcuların bir tane şeyi olur ya, önlü olur, oraya toplarlar altın tozunu. Yok, kalkmıyor. O kadar kalkmıyor. Kalkmıyor. Peki Zeliha Hanım, hemen kalkıyorsa bize verin diyecektim de. Yok, cevabınızı alalım. Mehpare Çelik de Erkan Tan'ın TRT'de sabah programı vardı. Evet. Mehpare Çelik, Erkan Tan. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şeyi söylemek istiyorum. Tabii. Bu noktayla virgülde birinin ismi Yalçın demiştiniz ama birinin ismi Enver. Evet. Diğeri de Abdullah Şahin'di. Doğru. Doğru. Ve onlar daha önce bir çocuk programı yaparlardı. Siz onu da hatırlamazsınız. Hatırlarız. Ben yaşımı da söylemeyeyim şimdi. Yok yok, hatırlarız biz. Şarkısını hatırlıyor musunuz? Onu hatırlıyorum. Onu söyleyin o zaman bize. Onu söyleyin, şarkısını söyleyin. Bizler eliveli makinist, bunlar vagonlarımız diye çocuk programı yaparlardı. Evet, daha sonra noktayla virgül olarak komedi ikilisi olarak çalıştıklardı. Evet. Çok teşekkürler Zeliha Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Bir kültür. Adeta şoku yaşadık. Bombardımanına uğradık. Yani şok değil de artık dalga. Çünkü dalga çok büyüdü. Noktayla virgül, Erkan Tan, Mehpare Çelik, hepsini öğrendik ve bu saatin sonuna geldik. Tarihleri açıklayacağız. Bir kere şu İbrahim Voivoda. Evet. Tanımadığımız için özür diliyoruz İbrahim Bey. Tebrik ediyoruz kendisini. Sarışının adı, esmerin tadı cevabını veren dinleyicilerimizden oldu. Ona ne veriyoruz? Ona ne verelim? Şeyi verelim. Neyi verelim? GNC'den hediye çekini. Bir de kanki gilleri söyleyen dinleyicimize Cenker mi? Evet. Cenker. Ona da Kespi Döner'den iki kişilik menü, Tefal'den el mikseri ve GNC'den hediye çekini armağan edelim. Ama o zaman İbrahim Voivoda bizi arasın lütfen. İbrahim Voivoda'nın telefonu da var. Çok tecrübeli bir dinleyicimiz olarak mesajını eklemiş. Hadi ya. Tebrik ediyoruz kendisini bir kez daha. Yarın sabah, haftanın son iş gününün sabahında buluşacağız Modern Sabahlar'da. Güzel geçsin günün geri kalanı. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.